reklamy. Minęła 10, program trzeci. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu ponownie. Krzysztof Zyblewski przedstawi najważniejsze wiadomości. Sankcje wobec Rosji na pewno nie zostaną zniesione, ale mogą być łagodniejsze. Dziś rozmowy o tym w Brukseli. To jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych tego roku. Muzeum Historii Żydów Polskich otwiera stałą wystawę. Znów odwołane loty. Mgła skutecznie kolejny dzień paraliżuje pracę lotniska w podkrakowskich Balicach. Moskwa liczy na unijną przychylność. Dziś w Brukseli dyskusja, czy sankcje wobec Rosji zostaną utrzymane. Najgłośniej złagodzenia restrykcji domaga się włoski rząd. Dyplomaci przyznają, że dalsze działania wspólnoty zależą od oceny sytuacji na wschodzie Ukrainy i na razie raczej nie ma mowy o zniesieniu sankcji. To będzie już kolejna analiza sytuacji na Ukrainie w odniesieniu do sankcji wobec Rosji. W zeszłym miesiącu unijni ambasadorowie uznali, że restrykcje powinny zostać utrzymane, gdyż porozumienie z Mińska nie jest w pełni przestrzegane. Wiele wskazuje na to, że i tym razem Unia zdecyduje podobnie. Polityka wobec Rosji była jednym z tematów ostatniego szczytu wspólnoty. Wątpliwości co do reżimu sankcyjnego miał zgłaszać jedynie premier Włoch, Matteo Renzi. Unia Europejska, wprowadzając ostatnią turę sankcji, zapowiedziała, że może je wycofać, zawiesić lub zmienić w zależności od sytuacji w terenie. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Za 4 godziny Muzeum Historii Żydów Polskich otwiera swoją stałą wystawę. W ceremonii wezmą udział prezydenci Polski Bronisław Komorowski i Izraela Reuven Rivlin. To jego pierwsza wizyta w Warszawie i jednocześnie pierwsza podróż zagraniczna. Prezydent Rivlin spotka się także z władzami państwowymi, przedstawicielami biznesu i wygłosi wykład na Politechnice Warszawskiej. W tej chwili rozmawia z Bronisławem Komorowskim. Stała ekspozycja muzeum składa się z 8 galerii tematycznych. Zwiedzający dowiedzą się nie tylko o najstarszych faktach, ale też o roli Żydów w dawnym społeczeństwie oraz o przyczynach ich migracji do Polski. Dobrze, że takie muzeum powstało, mówili w Trójce komentatorzy Michał Szułdrzyński z Rzeczpospolitej i Łukasz Lipiński z Polityki. Rzeczywiście taka placówka była w Polsce potrzebna i myślę, że to, że mamy wreszcie muzeum obrazujące historię naszych współobywateli przez wieki, jest bardzo potrzebne. Ja się przede wszystkim cieszę, że historia współżycia Polaków i Żydów jest pokazana przez pryzmat właśnie kilkuset lat wspaniałej historii. Były bolesne fragmenty, a nie wyłącznie przez jej tragiczny finał, czyli poprzez Holokaust. Oczywiście on też tam jest obecny, natomiast on był tragicznym finałem, ale pięknej historii, której możemy być dumni. Minister Kultury Małgorzata Milanowska ujawniła w Trójce, że prowadzone są rozmowy z izraelskim Ministerstwem Edukacji, by warszawskie muzeum stało się obowiązkowym punktem wycieczek licealistów. Żeby młodym ludziom przyjeżdżającym tu do Polski kraj nasz nie kojarzył się wyłącznie z Auschwitz-Birkenau, Treblinką i Majdankiem, ale także opowiedział odrobinę o tym, dlaczego tylu Żydów tak długo w tak dobrych relacjach z Polakami żyło na tej ziemi. Muzeum Historii Żydów Polskich zostało wzniesione w samym centrum byłego getta warszawskiego. Lista opóźnionych lotów jest coraz dłuższa. Mgła skutecznie paraliżuje pracę lotniska w podkrakowskich Balicach, podobnie jak wczoraj i w weekend samoloty nie startują i nie lądują. Samoloty nie poleciały m.in. do Berlina, Monachium i Warszawy. Pasażerowie proszeni są o obserwowanie rozkładu lotów online i kontakt z przewoźnikami. Synoptycy informują, że widoczność na lotnisku w Balicach nie przekracza 250 metrów. By samoloty mogły bezpiecznie startować i lądować, potrzeba przynajmniej 500 metrów. Ale dodatkowo są dobre informacje, bo w ciągu dnia pogoda nad Krakowem ma się poprawić. Kuba Niziński, Radio Kraków. Nazwisko mogło się zmienić, ale głos i brzmienie są te same. Dziś premiera nowej płyty Yusufa Islama, znanego kiedyś jako Cat Stevens. To już jego trzeci krążek wydany po trwającej ćwierć wieku przerwie spowodowanej przejściem na islam. Od Moon Shadow po Wild World. Początek lat 70. to złota era Stevensa, symbolizowana choćby przez klasyczne albumy Tea for the Tillerman i Teaser and the Firecutter. W tekstach ciągle przewijają się wątki poszukiwania i podróży. Podróż Stevensa kończy pożegnanie ze sceną pod koniec dekady. Przechodzi na islam. Koran nie zakazuje bezpośrednio muzyki, ale niektóre głosy uczonych mówiły, że są wersy to sugerujące. 9 lat temu zaskakuje wszystkich nową płytą. To już trzeci album po tym powrocie. Dużo tu starego, dobrego Kata, ale mamy też nowy składnik.

Is Full of Love, to Björk sprzed lat, a teraz na płycie Muzyka Ciszy, część druga, płycie, którą przypomnę ułożył, skomponował Marek Niedźwiecki. Dwa egzemplarze przyznane, jeden z nich otrzyma pan Robert, mieszkający w Nowej Soli, a drugi pani Ilona, mieszkająca w Białymstoku. Życzymy miłego słuchania w tym czasie, w tym okresie. Ta płyta na pewno będzie brzmiała wspaniale. Kolejna szansa na zdobycie egzemplarzy. Jutro w audycji Do południa. A przed nami spotkanie z książką, spotkanie z książkami, a dokładnie z 10 bramami świata. Taki tytuł nosi nowa książka dziennikarza, podróżnika, przedsiębiorcy i pisarza mieszkającego w Katowicach Tadeusza Bieckiego. To autor dobrze Państwu, tak myślę, znany. W ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu miesiącach opowiadaliśmy na naszej antenie o jego śnie pod baobabem. To wspólnie z Wojciechem Manem. Przypomnę, to była nieoczywista opowieść o Afryce. A w audycji do południa także o Zabawce Boga. Książce, w której Biecki opowiedział o podróży śladami tajemniczego listu od przyjaciela, która to podróż zaprowadziła go do drewnianej zabawki, którą podobno miał się bawić Jezus. Oba przypomniane przeze mnie tytuły spotkały się z bardzo dużym Państwa zainteresowaniem, więc czas na kolejny. Trójkowy znak jakości. 10 Bram Świata, już podawałem ten tytuł, to opowieść o ludziach, których nie spotykamy na co dzień i o miejscach, do których na co dzień nie trafiamy. To także historia o przekraczaniu granic, często tych, których na mapach nie widać. W swoich poprzednich książkach Tadeusz Biecki przybliżał czytelnikom jeden region świata, wybrany przez niego, a wszystko oczywiście w oparciu o własne doświadczenia i przeżycia. W przypadku tej nowej książki podróżujemy dookoła globu i nawet jeśli są to znane kierunki, to miejsca, do których dokładnie zabiera nas pisarz, nie są już, jak wspomniałem, tak oczywiste. Ale zaczynamy tę wyprawę w Betlejem, w autonomii palestyńskiej i oto pierwszy akapit. Zza naszych pleców leci butelka. Nie jest pusta. To koktajl Mołotowa. Wybucha kilka metrów przed izraelskimi żołnierzami stojącymi z bronią gotową do strzału. Potem leci następna i kolejne. Plac staje w ogniu i wtedy żołnierze rozpoczynają kanonadę. Plastik! Plastik! Krzyczą Palestyńczycy i zaczynają się cofać, a potem rozpierzchać we wszystkie strony. Uciekamy pochyleni najpierw po schodach w górę, a potem w bok do pierwszego załomu budynku. Tadeusz Biecki jest dziś gościem do południa, zatem zacznijmy od pytania, dokąd dokładnie nas pan dzięki tej książce zabiera. Czytelnik zostanie zabrany w 10 miejsc, które dla mnie były najciekawszymi miejscami na świecie, albo też miejsc, w których spotkałem najciekawszych ludzi. W ciągu 20 kilku lat podróżowania po świecie przejechałem prawie cały ten świat, głównie trzeci świat. Jesteśmy więc na jawie na wulkanie Kawa Idżen, czynnym wulkanie, z którego górnicy wydobywają w straszliwych warunkach, ryzykując właściwie w każdej chwili życiem siarkę. Jesteśmy na Cyprze, gdzie poznajemy Turka, który miał absolutnie niesamowity życiorys. Właśnie wskutek tego życiorysu z najgłębszego serca nienawidzi Greków. Ale poznajemy też Kurda w Kurdystanie, który tak jak ten Turek nienawidzi Greków, tak on nienawidzi Turków. Jesteśmy w dwóch dżunglach brazylijskich, tej jednej miejskiej, w fawelach, gdzie biały człowiek nie powinien wchodzić. Także w tej dżungli amazońskiej, gdzie właściwie w każdej chwili może stać się nieszczęście komuś, kto nie jest przyzwyczajony do warunków dżungli. Ja na przykład chciałem chwycić zieloną lianę, a to się okazało, że to był zielony, bardzo groźny wąż. Naprawdę można się wystraszyć, jeśli się jest pierwszy raz i nie jest się doświadczonym. Do listy miejsc przedstawionej przed chwilą przez Tadeusza Bieckiego dodajmy jeszcze Damaszek, Mali, skąd pisarz przywiózł opowieść o Tuaregach i dżihadystach, dolinę rzeki Omo w Etiopii, także dodajmy, gdzie spotkać można ludzi Karo, jest ich zaledwie jeszcze około 1000 na świecie. Varanasi, wyjątkowe miasto, miejsce, w którym setki tysiące Hindusów żegnają swoich bliskich, Andy i Titicaca, jezioro Titicaca, a także Gruzja, Kaukaz, dawne świątynie znajdujące się na tamtym terenie. I choć przeskakując ze strony na stronę, z jednej półkuli na drugą w tej książce, zmieniamy miejsca, klimat, to nie zmienia się powód wizyty. A tym zawsze w przypadku Tadeusza Bieckiego są ludzie i ich historie. I jak przyznaje nasz dzisiejszy gość, nieoceniona jest chęć, taka prawdziwa, właśnie ludzka chęć słuchania opowieści. Bo mimo wielu różnic, większość ludzi najchętniej mówi o tym samym. Wszyscy ci bohaterowie zmieniają moje życie. Ludzie najchętniej mówią o swoim codziennym życiu, o swoich codziennych problemach. Ale te problemy są oczywiście różne w różnych miejscach świata. Aczkolwiek jednym takim elementem dominującym jest bieda. W Indiach na przykład zobaczyłem kobietę, która dla mnie była najpiękniejszą kobietą na świecie. Była absolutną pięknością. I ponieważ byłem wówczas otoczony przez żebraków, rzuciłem tym żebrakom pieniądze i ona się rzuciła całym ciałem na te pieniądze. Ona po prostu była żebraczką. I najpiękniejszą kobietą na świecie równocześnie. My nie zdajemy sobie sprawy, że są na świecie ludzie, którzy byliby szczęśliwi, gdyby dziennie na swoje życie mieli 50 groszy w przeliczeniu na polskie grosze. W południowej Etiopii, niedaleko granicy z Sudanem, nad rzeką Omo, żyją absolutnie dzikie plemiona, które żyją jak 2-3 tysiące lat temu, które kompletnie nie rozumieją rzeczy, które posiadamy. Kiedy ja im zrobiłem zdjęcia i pokazałem, oni się śmiali, ale nie wiedzieli, że to oni są na tym zdjęciu. Oni chwytali moją żonę za stylonowe podkolanówki i dziwili się, że biała kobieta ma taką przeźroczystą skórę. Oni po prostu nie rozumieją naszej cywilizacji. To jest szalenie pouczające dla nas, bo to są także ludzie, którzy mają swoje pragnienia, swoje marzenia o szczęściu. Kiedy ja tam jadę, zawsze jestem wyłącznie obserwatorem. Dodajmy, że autorowi w tych podróżach towarzyszy, o czym już słyszeliśmy, żona Wanda. Ona jest także bohaterką niejednej opowieści w książkach Bieckiego. Nie inaczej jest w przypadku 10 Bram Świata. Zatem na chwilę zajrzyjmy do Varanasi w Indiach. Przejmujące są opisy tego miasta w książce, o której rozmawiamy. Pisze Tadeusz Biecki o zapachach, ulice cuchną, krowy wyżerają odpadki, wałęsają się całymi dniami po tych ulicach, ale są święte, bo dają mleko. Ale co ono zawiera w sobie, to mleko, skoro krowy jedzą wszystko to, co brudne, przegniłe i śmierdzące? Kilkanaście metrów dalej ulica pachnie. Usypane z płatków stosy i piramidy, jaśmin, róże. Mieszkańcy i turyści palą kadzidła, a gdzieś w tle dymy to palą się ludzkie zwłoki. Kremacja goni kremację. Szczątki spadają do rzeki, a zaraz obok uśmiechnięty mędrzec prosi o jałmużnę. Cała ta książka, 10 bem świata, to jest opowieść o podróży prawdziwej, niepobieżnej. O podróży takiej, w której jest czas i na zadumę, i na obserwację, i na rozmowę. Jak się do takiej wyprawy przygotować? Po pierwsze, trzeba przeczytać to, co jest możliwe. Dlatego, że im więcej się wie, tym więcej się zauważy. Ale nie wyczyta się wszystkiego. Trzeba być otwartym na przygodę, a przede wszystkim otwartym wobec miejscowych ludzi. Z reguły to są ludzie bardzo ufni i przyjaźni. Łatwo pozyskać ich sympatię. Ale oczywiście nie pozyska się tej sympatii, przyjeżdżając z klimatyzowanym autobusem z wycieczką 30-osobową. Najprawdopodobniej ta wycieczka w te najciekawsze miejsca nigdy nie dotrze. Natomiast pozyska się ich sympatię, jeśli się z nimi zamieszka, popracuje, żyje na co dzień. I właśnie to jest ten moment, kiedy dowiaduje się człowiek o rzeczach, które się w głowie nie mieszczą, o których żaden turysta się nie dowie, ani ich nie zobaczy. Nie można u nich być 15 minut. Trzeba wsiąknąć troszeczkę w ich życie. A po czwarte, już tak bardzo praktycznie, zabrać jeden plecak, w którym się zmieści woda, bielizna na zmianę. I to jest wszystko. Reszty nie trzeba, bo jeśli się podrą spodnie, to w tym świecie się je kupi. Za $1. Ja mam nieustannie plany na podróż. Ja zupełnie niedawno wróciłem z Indonezji, gdzie jechałem z taką średnią chęcią, dlatego że byłem przeświadczony, że ja już właściwie wszystko zobaczyłem. I zobaczyłem w Indonezji takie rzeczy, o których nigdzie nie czytałem. Zobaczyłem pogrzeby dzieci chowanych w pniach drzew, które zarastają w tych drzewach. Wszędzie można odkryć coś absolutnie niezwykłego. Natomiast nasz świat jest szalenie powtarzalny i szalenie podobny. Jeśli człowiek obudzi się w hotelu w Paryżu, Londynie albo Rybniku, to z okien ogląda mniej więcej ten sam świat. Natomiast zupełnie inaczej jest w tym trzecim świecie. No to zostańmy tam daleko przez chwilę, w Indonezji. Jawa, jedna z 17508 wysp tworzących Indonezję. Pionowa skała do szczytu niemal 200 metrów. Dwa wiklinowe kosze przywiązane do końców bambusowego pałąka. Pełne żółtych brył siarki, ważą ponad 70 kg. Jeden z bohaterów Bieckiego, który dopiero co poznany, prawie traci życie na oczach pisarza, w ostatniej chwili nie spada w przepaść. I pisarz widzi to na własne oczy. Twarz tego człowieka, tego pracownika, wykrzywia się od wysiłku. Widać go na zdjęciu zamieszczonym w książce. To pracownik kopalni, w tle pył i dymy, bo jesteśmy na zboczach wulkanu. Ludzie tam żyją w ciągłym strachu, ciągle w zagrożeniu. 77 czynnych wulkanów w Indonezji w każdym momencie może zmienić ich życie w piekło lub może im to życie najzwyczajniej odebrać. Ten trzeci świat, który opisuje w swojej nowej książce Tadeusz Biecki, wydaje się bardzo odległy od naszego. Nawet czasami trudno sobie wyobrazić to, jak tam jest naprawdę. To jest świat, który się składa z nieustannych zagrożeń. Tam wszystko jest niebezpieczne. Kładąc się do łóżka, trzeba zobaczyć, czy pod łóżkiem nie ma jadowitego węża i kijem go w razie czego wypędzić. Trzeba uważać, czy z tych setek komarów, które nas gryzą, akurat jeden nie ma malarii. Człowiek żyje w nieustannym zagrożeniu, ale to jest takie prawdziwe życie, bo myślę, że właśnie tak żyje zdecydowana większość ludzi na świecie. Po dłuższym pobycie ja czasami mam takie wrażenie, że to jest prawdziwy świat. Świat, w którym toczy się nieustanna walka o przeżycie przez najbliższą godzinę, przez najbliższy dzień, a nasz świat jest jakimś takim złudzeniem. Kiedyś na pograniczu Etiopii i Sudanu, gdzie przebywaliśmy już dłuższy czas, mieszkaliśmy w namiotach, nie mieliśmy żadnego kontaktu z cywilizacją, niepotrzebne były pieniądze, nie było łączności telefonicznej, jednak zatęskniłem za tym naszym światem i codziennie wieczorem jedynym jakimś takim kontaktem z naszym światem był samolot, który o 10 wieczorem dokładnie przylatywał, wylatując z Johannesburga, jak się później dowiedziałem, do Londynu. I muszę powiedzieć, że całą naszą grupką czekaliśmy na ten samolot, czekaliśmy, kiedy pojawi się na niebie, potem śledziliśmy jego lot, aż zniknął na horyzoncie, bo to był jedyny element łączący nas z naszym światem. Element, który mówił nam, że ten nasz świat naprawdę istnieje, bo po dłuższym pobycie w tym trzecim świecie ma się wrażenie, że ten nasz świat to jest jakaś ułuda, że prawdziwe życie się toczy tu. Naprawdę świat jest absolutnie niezwykły i widzę, jak bardzo bogaty jestem o te przeżycia, których doznałem w świecie, dopóki będę mu mógł, będę podróżował. Tak mówi Tadeusz Biecki, autor książki 10 bram świata, a wcześniej także Snu pod baobabem i Zabawki Boga. Dzisiejszy gość do południa w Katowicach. Rozmawiała z nim Natalia Grzeszczyk. Dziękujemy bardzo. Ja mam dla Państwa oczywiście egzemplarze tej książki z naszym znakiem jakości. Przypomnę, co trzeba zrobić, by je otrzymać? Wysłać do nas SMS. Przypomnę numer 71335. Przypomnę też, że koszt jego wysłania to złotówka plus VAT. I jeszcze przypomnę, że w treści SMS-a muszą pojawić się Państwa imię, nazwisko i adres korespondencyjny, a także hasło na dziś to tytuł książki 10 bram świata. 71335. Children woke early. Their room was full of sunshine. Jimmy hopped out of bed, opened the window and said, "How warm it is today, Betty. Get up and dress quickly. Let's go into the garden." Południa.

Ten pan będzie gościem programu trzeciego w czwartek w Klubie Trójki po 21.05. Zapraszam. Wszystko w związku z premierą polską nowej jego powieści. Ona nosi tytuł Królowa Śniegu. Książka ukazuje się z naszym znakiem jakości. Właśnie ukazała się na Targi Książki w Krakowie. I to jest opowieść o dwóch braciach i jednej kobiecie. Jeden zostaje właśnie porzucony przez swojego partnera. Drugi z nich opiekuje się chorą na raka narzeczoną. Pisze dla niej piosenkę na ślub. Piękna opowieść o życiu, o przemijaniu i o tym, czego nam w tym życiu brakuje. Napisał ją Michael Cunningham, który, przypomnę, będzie Państwa i moim gościem w Klubie Trójki w czwartek o 21.05. Godzinny wywiad zarejestrowany w Nowym Jorku. Królowa Śniegu wtedy w czwartek będzie do zdobycia, ale dziś 5 egzemplarzy także w tej chwili mam dla Państwa. SMS-owo starają się Państwo zdobyć książkę Tadeusza Bieckiego, więc być może mailem michał.nogaś@polskieradio.pl, hasło Królowa Śniegu. Kto pierwszy, ten lepszy. Do Nowego Roku w tej chwili zabierze nas także Lenny Kravitz. York City. Tam będziemy w czwartek wieczorem w Klubie Trójki wspólnie z Michaelem Cunninghamem. Książki Królowa Śniegu z naszym znakiem jakości właśnie się ukazała, właśnie się ten tytuł ukazał. Bardzo ciekawa, dobra rzecz. Przypomnę, Michael Cunningham, między innymi autor Godzin, na podstawie których nakręcono wspaniały film. O nim także opowie. No i teraz, ponieważ wszystko będzie transparentnie i uczciwie, powiem, kto jako pierwszy do nas napisał. 5 osób ze skrzynki mailowej mojej. Te listy, które wpadły jako pierwsze, ich autorzy otrzymają książki. Bardzo proszę, chwila skupienia i napięcia. Pan Karol, bez adresu, ale zaraz się odezwę. Pani Kamila także, pan Roman także, pan Paweł, to wiemy, z Wysokiej koło Wrocławia, i pan Michał, który mieszka w miejscowości Ozimek. 5 egzemplarzy Królowej Śniegu przyznaliśmy w tej chwili. Kolejne do zdobycia w czwartek po 21:00. Zapraszamy do reklamy.

prawnikom. No właśnie, a to jest też ciekawe, że ten bardzo interesujący film fabularny został stworzony na bazie faktycznej historii, która się zdarzyła. Film był bardzo dużym wydarzeniem we Włoszech, był szeroko wprowadzony na prawie 150 kopiach w całych Włoszech i jest też interesującą współpracą francusko-włoską. Występują w filmie wielkie gwiazdy włoskiego kina, także jest to na pewno film bardzo interesujący i świetnie zagrany i jest to ciekawa oferta nie tylko dla fanów kina włoskiego. Polecamy. Kapitał ludzki, Ryszard Jaźwiński i Artur Liebhardt. Dla Państwa mamy te polecenia. Proszę iść do kina, a w tej chwili jeszcze zaproszenie na coś, co wydarzy się przed południem na antenie programu trzeciego. Poznamy kobietę, która chce przeczytać cały świat. Samo czytanie i pisanie o książkach z całego świata zajmowało mi około 8 godzin dziennie. Tyle samo poświęcałam na pracę w jednej z londyńskich gazet, więc musiałam naprawdę późno kłaść się spać i wcześnie wstawać. Ann Morgan będzie naszym gościem dziś jeszcze w do południa. Everybody here comes from somewhere that they would just as soon forget. At the summer camp where you volunteer, no one saw your face, no one saw your fear. If that apparition had just appeared, took you up and away from the space and sheer humiliation of your teenage station. Nobody cares, no one remembers. Audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.